Powiedzcie mi ludzie, powiedzcie wszyscy, czy lepiej żyć brudnym, czy lepiej żyć czystym? No powiedzcie mi ludzie, powiedzcie wszyscy, czy lepiej żyć brudnym, czy lepiej żyć czystym? Pytałem matki, pytałem żony, a one mówią, łóżka lesony. Poradźcie mi ludzie, poradźcie ludzie, czy lepiej na dole, czy lepiej na górze? No poradźcie mi ludzie, poradźcie ludzie, czy lepiej na dole, czy lepiej na górze? Pytałem żonę, pytałem matkę, a one mówią, łóż gacie w kratkę. Gacie w kratkę. Powie, bo nie wiem niestety, czy żyć mam z kobietą, czy żyć bez kobiety. No niech mi ktoś powie, bo nie wiem niestety, czy żyć mam z kobietą, czy żyć bez kobiety. Pytałem latem, pytałem w zimie, a ludzie mówią, kiedyś ci minie. Kiedyś minie. Koledzy, bo troska mnie gnębi, czy lepiej po wierzchu, czy lepiej do głębi? No powiedzcie koledzy, troska mnie gnębi, czy lepiej po wierzchu, czy lepiej do głębi? Kolega milczy, bo się krępuje, mówią mi potem, on też się truje. Też się truje.